premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Joe Biden nie zostanie prezydentem USA na drugą kadencję. Dzisiaj ogłosił, że wycofuje się z wyborów. Na decyzję zareagował kandydat Republikanów. Donald Trump stwierdził, że Biden nie nadawał się ani do kandydowania, ani do rządzenia. Bidena mogłaby zastąpić Kamala Harris, wiceprezydentka USA. Teraz ma poparcie Clintonów. Joe Biden pod presją własnej partii zrezygnował z walki o reelekcję. Amerykański prezydent poinformował o tym w liście do Amerykanów. Joe Biden poparł w wyborach Kamalę Harris. Donald Trump oświadczył, że wiceprezydent USA będzie dla niego łatwiejsza do pokonania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. To był największy zaszczyt mego życia, służyć jako prezydent i choć moją intencją było ubieganie się o reelekcję, uważam, że w interesie partii i kraju jest zrezygnowanie z kandydowania i skupienie się na obowiązkach prezydenta. Napisał Biden w liście opublikowanym na portalu X. Prezydent USA wyraził poparcie dla kandydatury Kamali Harris i zapowiedział, że w najbliższym tygodniu wygłosi orędzie do Amerykanów. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądać dalszy proces wyboru kandydata Partii Demokratycznej. Formalną decyzję w tej sprawie podejmują delegaci na konwencję. Największym wyzwaniem dla demokratów będzie obecnie zjednoczenie partii. Wielu zwolenników Bidena jest rozgniewanych na partyjne elity, że zmusiły go do rezygnacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zdaniem amerykanisty Włodzimierza Batuga za decyzją prezydenta Bidena stoją naciski w Partii Demokratycznej. Zdaniem naukowca z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach demokraci wiedzieli, że wiek nie pozwoli wygrać Bidenowi. Ja myślę, że to są naciski wewnętrzne w Partii Demokratycznej, która po prostu dojrzała do tego, że z prezydentem Bidenem nie da się wygrać wyborów. Po prostu jest to decyzja wynikająca z moim zdaniem nacisków Clintonów i Obamy, skłaniająca prezydenta do tego, żeby się wycofał. Powtórzmy, Biden poparł kandydaturę Kamali Harris, swojej wiceprezydentki. Republikański kandydat na prezydenta Donald Trump powiedział telewizji CNN, że uważa, że Harris będzie łatwiejsza do pokonania w listopadowych wyborach. Biden napisał w mediach społecznościowych, że będzie wspierał wiceprezydentkę w jej dążeniu do kandydowania. Trump skrytykował z kolei rządy Bidena, stwierdził, że nie nadawał się on już do kandydowania na prezydenta, ani też do pełnienia samej funkcji. Całe jego otoczenie, w tym jego lekarz i media, wiedzieli, że nie może pełnić funkcji prezydenta. Prezydenta jej de facto nie pełnił, napisał kandydat Republikanów. Zarzucił też swojemu rywalowi doprowadzenie do kryzysu migracyjnego i sprowadzenie do kraju rekordowej liczby terrorystów. Będziemy bardzo cierpieli z powodu jego prezydentury, ale naprawimy te szkody szybko, napisał Trump. Kamala Harris wcale nie musi zostać kandydatką demokratów na prezydenta, zauważa z kolei amerykanistka dr Renata Nowaczewska z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak dodaje, Harris nie jest popularna wśród wyborców demokratów. Może dojść do przetasowań, czy jakiegoś takiego wręcz konkursu piękności w otwartej konwencji, czyli wyobrażamy sobie tych 3,5 tysiąca tak zwanych pledge delegates i plus 700 członków wysokich szczebli Partii Demokratycznej, którzy dokonują takiego wyboru w systemie klubowym, kiedy głosowani za głosowaniem wybierają jakąś inną osobę. Oczywiście Kamala Harris wydaje się z wielu względów naturalnym, dobrym wyborem, natomiast nieuszczęśliwiającym wszystkich ewentualnych niezdecydowanych wyborców Partii Demokratycznej. Tymczasem Bill i Hillary Clinton wyrazili swoje poparcie dla Kamali Harris w wyborach na prezydenta USA. Para podziękowała Bidenowi za jego niezwykłą karierę, a następnie stwierdziła, że są zaszczyceni, mogąc poprzeć Kamalę Harris. Clintonowie są przekonani, że to najlepszy sposób, aby powstrzymać Trumpa przed ponownym wejściem do Białego Domu. Przeżyliśmy wiele wzlotów i upadków, ale nic nas nie martwiło bardziej niż zagrożenie, jakie stwarza druga kadencja Trumpa. Czytamy w ich oświadczeniu. Joe Biden musi natychmiast podać się do dymisji, tak z kolei oświadczył lider Republikanów w Izbie Reprezentantów, jej speaker Mike Johnson. Jeśli Joe Biden nie nadaje się do kandydowania na prezydenta, nie nadaje się na prezydenta. Musi natychmiast podać się do dymisji, napisał Johnson w mediach społecznościowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przelotne deszcze i lokalne burze na krańcach zachodnich. Na termometrach od 13-14 stopni na północnym wschodzie i Podhalu, przez 17 w centrum, do 20 na zachodzie. Jutro na wschodzie zachmurzenie małe, jedynie w zachodnich Karpatach więcej chmur i tam możliwe burze. Na pozostałym obszarze opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na zachodzie od 23 do 28 stopni. Na pozostałym obszarze od 28 do 32. Chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu od 20 do 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Füller auf Sitten und Treffen Iggy Pop und David Bowie. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Jacek Horeluk, witam Państwa ponownie. To jest druga część audycji Samocha. Dzisiaj, przypomnę, podróżujemy w nieznane, a właściwie słuchamy muzyki, która mogłaby towarzyszyć nam w takich bardzo różnych podróżach. W pierwszej godzinie The Next, Julia Holter, Alice Coltrane i zespół Kraftwerk, który także otworzył tę część naszego spotkania, bo jak mówiłem na samym początku, podróżowanie w towarzystwie zespołu Kraftwerk to sama przyjemność. Za chwilę natomiast muzyka, która już u zarania miała być właśnie podróżą, podróżą w nieznane i jednocześnie połączeniem dwóch różnych światów. Bohaterem tych najbliższych minut będzie amerykański kompozytor, konceptualista, trębacz i w jakimś stopniu również muzyczny wizjoner John Hassell, który zmarł w roku 2021. Twórca, jak być może Państwo pamiętają, terminu Czwarty Świat, czyli takiej koncepcji, która miała zunifikować różne etniczne kultury z całego świata i miała pokazać, że to jest doskonała alternatywa dla naszej zabieganej współczesności. Artysta ten podróżował w różne rejony, poznając różne kultury i przyswajając je do swojej muzyki. To, co najbardziej fascynujące w olbrzymiej dyskografii Johna Hassella, to to, że każdym razem Hassell próbował trochę wymyślać siebie na nowo i za każdym razem z jednej strony pozostawał wierny kulturom, które odkrywał, ale z drugiej jednak przekładał ich muzykę na język współczesny. Pod koniec lat 80., dokładnie w 1988 roku, pojawiła się płyta Flash of the Spirit, która była wynikiem współpracy Hassella z perkusyjno-taneczno-wokalną grupą Farafina z Burkina Faso. To formacja, która powstała jeszcze pod koniec lat 70., która współpracowała także z The Rolling Stones i Ryuichi Sakamoto, ale wydaje mi się, że najciekawsze rzeczy zrobił z nimi właśnie John Hassell. Hassell w swoich wspomnieniach opowiedział, że był zafascynowany barwą ich instrumentów, balafonów, fletów, fascynował się głosami i to wszystko gdzieś opakował, może to nie jest najlepsze słowo, ale jednak połączył z tym światem współczesnym. Pomogli mu także Brian Eno i Daniel Lanois, bez których ta muzyka na pewno by nie powstała. Wtedy była to sensacja, wtedy, czyli mówię pod koniec lat 80., kiedy ta płyta pojawiła się, ale myślę, że po latach, kiedy także wydano ją po raz kolejny, to była muzyka, którą odkrywaliśmy na nowo. zdając sobie sprawę z tego, że właściwie world music, ten termin, który znamy od lat, już w latach 80. funkcjonował doskonale i że John Hassell był właśnie takim człowiekiem, który poszukiwał nowości i poszukiwał tego, co intrygujące, nowe, świeże i pozaeuropejskie. Zatem jak dzisiaj zabrzmi ta muzyka? Proszę posłuchać. Wybieram kompozycję Mask, czyli John Hassell i Farafina. We'll be right back. brzmienie Johna Hassela nie do podrobienia i w sumie łatwe do rozpoznania. Rok 1988, wówczas pojawił się oryginał, reedycja po, szybko liczę, 32 latach, w roku 2020, Farafina i John Hassel. Takich płyt w dorobku tego amerykańskiego muzyka jest wiele i tych spotkań jest wiele, bo właściwie całe jego życie to była jedna muzyczna podróż. My także podróżujemy i odpoczywamy, a najlepiej odpoczywać między falami z zespołem Jantar. Jakub Ziołek, Krzysztof Kaliski, Grzegorz Tarwit, Tomasz Popowski i gościnnie na wibrafonie Maciej Moruś. Wokół tylko Jeden artysta śpiewał Nie ma fal, inni śpiewają Między falami. Zespół Jantar w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. I jak tu podróżować bez muzyki Briana Eno? Właściwie jest to niemożliwe. To jest kolejny artysta, który w takiej audycji powinien się pojawić. Wspominałem o nim przy okazji muzyki Johna Hassella, ale to jest, wydaje mi się, jedna w ogóle z najważniejszych postaci w dzisiejszej muzyce. Człowiek odpowiedzialny nie tylko za komponowanie, produkcję, ale także za filozofię muzyki, za to, w jaki sposób ją dzisiaj rozumiemy, w jaki sposób o niej dyskutujemy, w jaki sposób rozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest idealnym bohaterem do jednego z wydań audycji Samocha, ale dzisiaj, skoro podróż, to musi zabrzmieć chociaż fragment muzyki dla portów lotniczych, czyli tego dzieła, które stało się podstawą gatunku ambient i jednocześnie, które towarzyszy nam także przy okazji podróży, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to jest także na mojej playliście pozycja obowiązkowa. Pod koniec 1977 roku Brian Eno znalazł się na lotnisku w Kolonii, w pustym terminalu numer 1, zresztą zaprojektowanym przez profesora Paula Schneidera Eslebena, czyli ojca Floriana Schneidera z zespołu Kraftwerk. Znalazł się w pustym terminalu i zaczął się zastanawiać, jaka muzyka powinna rozbrzmiewać w takim miejscu. Wspominał tak: powinna być taka, by łatwo można było ją przerwać z powodu zapowiedzi, by brzmiała ponad częstotliwością ludzkich rozmów, to znaczy nie może zakłócać komunikacji. Musi wtapiać się w zgiełk lotniska i co najważniejsze, powinna być powiązana z miejscem, w którym się znajdujemy, bo przecież latamy, unosimy się w powietrzu i potajemnie flirtujemy ze śmiercią. No i opisując tę sytuację na lotnisku w Kolonii, jednocześnie Brian Eno wyznaczył sobie plan napisania kompozycji. Kompozycji, którą nazwał Muzyką dla portów lotniczych, pierwsza część kolekcji ambientowej, która pojawiła się w roku 1978. Eno swoje pomysły przeniósł do studia, tworzył, używał magnetofonów analogowych, taśm, ciął, sklejał, skracał, zapętlał kawałki taśmy, tak kiedy się komponowało, i w taki sposób powstała jego kompozycja. Później po latach, pod koniec lat 90. ten utwór otrzymał wersję instrumentalną, zaaranżowaną dla zespołu Bang on a Can All Stars, czyli wszystkie te pomysły elektroniczne wymyślone w studiu i zarejestrowane na magnetofonach zostały rozpisane na zespół. Ja chciałbym Państwu zaprezentować właśnie taką instrumentalną wersję w opracowaniu Iwana Ciporina, czyli byłego członka Bang on a Can, ale to będzie wersja nie amerykańskich muzyków, ale muzyków polskich, którzy wykonali muzykę dla portów lotniczych 1 marca 2020 roku w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. A podjęli się tego następujący artyści: Wacław Zimpel, grający na klarnecie i obsługujący elektronikę, Wojtek Traczyk, grający na kontrabasie, Mikołaj Pałosz, grający na wiolonczeli, Jacek Kita, grający na fortepianie i instrumentach elektronicznych, Wojciech Błażejczyk, grający na gitarze i Hubert Zemler, perkusista, który także poprowadził i przygotował to wykonanie. A zatem czwarta część muzyki dla portów lotniczych Briana Eno i nasze polskie krajowe wykonanie. muzyka portów lotniczych. Ostatnia część rozpisana na instrumenty przez Iwana Ciporina. Grali polscy muzycy. Wojciech Błażejczyk, Jacek Kita, Mikołaj Pałosz, Wojciech Traczyk, Wacław Zimpel i Hubert Zemler, który poprowadził całość. To było pierwsze wykonanie tej kompozycji siłami polskimi. Można podróżować w inny sposób. Sen jest doskonałą ucieczką w nieznane. Sny bywają fascynujące, wiemy to doskonale. Kilka lat temu Max Richter stworzył ścieżkę dźwiękową dla naszego snu. Muzyka, którą wykonywał na żywo przez kilka godzin, towarzyszyła publiczności, która słuchała i zasypiała. Nie namawiam do snu, ale właściwie dlaczego nie? Pora jest już późna. Proszę pozostawić włączoną trójkę, tak zasypia się najlepiej. Jacek Hawryluk, dziękuję i do usłyszenia.